Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem seyirciler. Kur'an ayetlerinin ve surelerinin iniş sırasına göre yapmakta olduğumuz tefsir dersimizin bugün Fatır suresinin 10. ayet-i kerimesine geldik. O ayet-i kerimeyle dersimize devam edeceğiz. Aziz olan Allah Celle Celaluh'tür. Kur'an'ında Aziz ismi çokça tekrarlanmaktadır. Ve huvel azizül hakim der. Esmaül Hüsna'sından El Aziz ismi vardır Allah Celle Celaluhu. Her şeyden yüce ve her şeye galip gelen, üstün gelen, güç ve kuvvet sahibi olan Allah Celle Celaluhu'dur. Bütün şan, şeref, kemal ondadır. Bütün yükseklikler ondadır. Manasına gelen El Aziz ismi. Hepimizin ilim sahibi olma isteğimiz vardır. Ama bütün öğrendiğimiz ilimler bir ismi de El-Alim olan Allah Celle Celaluhu'nun tabiata bırakıverdiklerini toplamaktan ibarettir. Yani gökyüzüyle ilgili bilgi sahibi olan bir profesörümüz Allah Celle Celaluhu'nun gökyüzünde yarattıklarını araştırmakta. Deniz bilgini denizlerle ilgili, dağları, madenler, sular ve diğer her konuda ilim sahibi olanlar Allah Celle Celaluhu'nun yarattıklarının keşfiyle uğraşmaktadırlar. Ve onun yarattıklarından edindikleri bilgi oranında alim olmaktadırlar ve El-Alim isminden kendilerine tecelli etmesi için Rabbimin yarattıklarıyla meşgul olmaktadırlar. Rabbimin indirdiği Kur'an ayetleriyle de meşgul olmak bir ilim sahibi olunuyorsa ki olunuyor, o da yine El-Alim olan, El-Kelim olan Allah Celle Celaluhu'nun kelamından edindiğimiz bilgilerdir. Bu dünyada izzetli bir hayat yaşamak istiyoruz. İffetli bir hayat yaşamak istiyoruz. Şanımız, şerefimiz zedelenmesin istiyoruz. İşte Allah Celle Celaluhu ona da bir yol gösteriyor Kur'an-ı Kerim'inde ve Fatır suresinde. Men kâne yuridul izzete. Manayı anlar gibisiniz. Men kâne yuridul izzete. Kim izzeti istiyorsa, izzetli olmak istiyorsa, felillâhil izzetü cemiyâ. Bütün izzet Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor Rabbimiz. Yani izzeti Allah'ta arayınız. Allah'ın yarattıklarında aramayınız diyor Rabbimiz. Nisa suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Celle Celaluhu hem Müslümanları idare eden hem de kafirleri idare eden kafirlerden bahseder. Aslında inanmamış ama inanmış görünüyor. Hatta Kur'an'daki tarifine göre adamların cisimlerine baktığında, konuşmalarını dinlediğinde senin de hoşuna gider diyor. Öyle bir namaz kılışları var ki rükûsu, secdesi bizden daha iyi. Öyle bir konuşmaları var ki Müslümanların namazını az görüp öyle mi biz şunları şunları da yapıyoruz diyerekten takva gösterilerinde de bulunurlar. Ama aslında hakikatte yapmazlar. İnsanların gördüğü yerde yaparlar, görmedikleri yerde yapmazlar. Hani Maun suresinde, yani Eraeytellezî suresinde yuraûnennâs. İnsanlara gösteriş için namazlarını kılarlar. Gösteriş için hayır hasenat yaparlar. İnsanların görmediği yerlerde hiçbir iyilikte bulunmazlar. O münafıkları tarif ederken اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ Müminleri bıraktılar, kafirleri kendilerine yönetici, dost edindiler. Rabbim gerekçesini de anlatıyor. اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ Kafirlerin yanında izzet, şeref mi arıyorlar onlar? فَاِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا İzzetin tamamı Allah Celle Celaluhu'ya aittir diyor Rabbimiz. Münafıkun suresinde de bir sefer esnasında Medine'nin müşrikleri, münafıkları şöyle diyorlar. لَاِنْ رَجَعْنَا اِلَى الْمَد۪ينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلِ Hele Medine'ye bir varalım. Aziz olanlar, zelil olanları oradan çıkaracaktır. Yani biz Medine'nin yerlisi olarak bu Muhammed'i oradan çıkaracağız anlamına laflar ediyorlar. Ama Allah Celle Celaluhu diyor ki, فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet Allah'a aittir, Resulüne aittir ve de müminlere aittir. İzzet aslında Allah'a aittir. Çünkü bir başka ayet-i kerimede فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا Bu ayet-i kerimede Resulüne aittir. Niye? O Resul, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah Celle Celaluhu'ya bağlandığından dolayı. Müminlere de aittir. O Allah Celle Celaluhu'ya bağlanmada peygamberi örnek kabul ettiklerinden dolayı izzet müminlere de aittir diyor Allah Celle Celaluhu. Şeref olarak bu bize yeter. Muhterem seyirciler. Hocam, müminler, Müslümanlar dayak yiyorlar diye hatırımıza gelebilir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetler nazil olduğu dönemlerdeydi. Taif'e İslam'ı anlatmak için gidiyor. Taif'in ileri gelen eşrafı bir araya gelmişler. Taif'in çocuklarını ve delilerini Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'ın üzerine salmışlar. Ve onlar Efendimiz'i ve yanındaki arkadaşını taşlamışlar. Efendimiz bir hurma bahçesine kadar geliyor ve orada Cebrail Aleyhisselam, dilersen bu şehri Allah Celle Celaluhu bu izni veriyor, bu şehrin altını üstüne getiririm diyor. Peygamber Efendimiz de ya Rabbi onları ıslah et. Ya Rabbi o kavmime hidayet ver. Allahümme ihdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Bunlar ne yaptığını bilmiyorlar diyor da asıl benim anlatacağım. Peygamber Efendimiz orada şöyle bir dua ediyor. Allahümme ileyke eşkü da'fe kuvveti ve qillete hileti. Ya Rabbi, kuvvetimin zayıflığından ve çaresizliğimden sana durumumu arz ediyorum. Yani sen beni bırakmadın ama ben çaresiz kaldım. Ben çare üretemedim. Durumumu sana arz ediyorum ya Rabbi. Eğer sen bana kızmazsan, ben bunların taşlamasına aldırmam ya Rabbi diyor. Eğer sen bana kızmazsan فَاِنْ تَكُنْ غَضْبَانَ عَلَيَّ فَلَا اُبَال۪ي Ben hiç bunların taşlamasına aldırmam ya Rabbi diyor. Bana seni gerek seni diyor ya Yunus, işte ona çıkıyor. Hani Necip Fazıl Kısakürek'de sana taş attılar, sen gülümsedin. Dervişin bir gül attı inledin. Bağrımı delmeye taş yetmez dedin. Halden anlayanın bir gülü yeter. Bütün düşmanlar bir olsalar, bağrımızı mızraklarla, misket bombalarıyla, seyreltilmiş uranyumlarla delik deşik etseler. Ama Rabbimin rızasının da bizim yanımızda olduğunu bilsek, hiçbir şeye aldırış etmememiz gerekmektedir. İleyhi yes'adül kelimut tayyibu vel amelus salihu yarfa'uhu vellezine yemkurune seyyiati lehum azabun şedidun ve mekru ulaike huve yebur. Güzel kelimeler Allah'a yükselir. Güzel kelimeler Allah'a yükselir. Kötü kelimeler yükselmez. O güzel kelimeleri de ameli salihle yükseltilir. Ameli salih onları yukarılara çıkarır. Yani sözün de eyleme geçmesine işaret var burada. En güzel sözleri söyleyebilirsiniz ama yapmadıktan sonra faydası yok. Hani ekmek, karnı aç bir adama, hadi ekmek de bakalım. Ekmek, ekmek, ekmek deseniz, 70 bin defa da ekmek zikri çektirseniz karnı doymuyor. 70 bin defa ekmek dedirtmek yerine bir defa çeyrek ekmek vermek daha iyidir. Ağzımızdan çıkan kelimeler, kelimelerin en güzeli olacak. En güzel kelimeler Allah'ın kelamı, Kur'an-ı Kerim. Onların en özü de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Yunus bunu, dört kitabın manası La ilahe illallah demiş de kendi kafasından atmamış. Bir ayet-i kerimenin Türkçe tercemesini yapmış Yunus Emre. Daha önce gönderilen bütün peygamberlere biz la ilahe ve ma erselna min qablike min rasulin illa nuhi ileyhi en la ilahe illa ene fa'budun. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere de la ilahe illa ene fa'budunu gönderdik diyor, vahyettik diyor Allah Celle Celaluhu. Ama bu kelime, yani ayet-i kerimedeki yes'adül kelimut tayyibu, güzel sözler Allah'a yükselir derken, Kur'an, kelime-i tevhid asıl ama onların doğrultusunda söylenmiş bütün güzel sözler de bunun içerisine girmektedir. Annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza, çevrenize, hayvanlara bile, hayvanları geçin çiçeklere bile güzel kelimeler söyleyeceksiniz. Hani bir ara bir makale yayınlanmıştı. Çiçek bilimleriyle uğraşan bir ilim adamımız, iki tane çiçek, aynı toprak, aynı çiçek, aynı şartlar içerisinde ekiliyor. Birine her gün küfrediyorlar, birine de güzel sözler söylüyorlar. Güzel sözler söylenenin gelişmesi daha güzel olduğu ispatlanmış, yazılmış, çizilmiştir. Onun için bütün sözlerimiz güzel olacak. Ama bütün sözlerimizin güzel olabilmesi için biz ayarımızı Kur'an'la sağlayacağız. Ve Kur'an'ın da özü olan kelime-i tevhidi çokça söyleyeceğiz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ı söyleyeceğiz. Ama onun da Rabbim katına yükselebilmesi için o güzel sözlerin içeriği, muhtevası amel olarak, eylem olarak bizim hayatımızda görülmesi gerekmektedir. Siz bunu yaparsanız tabii ki önümüze tuzaklar kurulacaktır. Engeller çıkarılacaktır. Her türlü planlar yapılacaktır. Onlar ne planı kurarlarsa kursunlar, hangi tür oyunu oynarlarsa oynasınlar, ne türden engel çıkarırlarsa çıkarsınlar. Mümin onları aşmasını bilmelidir. Rabbim diyor ki onlar her türlü tuzakları, kötü tuzakları kurarlar. O tuzak kuranlar için ahirette çok şiddetli bir azap vardır. Ve mekru ulaike huve yebur. Onların tuzakları, hileleri, planları ve programları ise darmadağın olacaktır, başarısız kalacaktır diyor Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimesinde. Muhterem seyirciler. Ama hocam olmuyor. Hani Mehmet Akif merhum safahatında tevekkülü anlatırken, Hristiyanlar İsa'yı Allah'ın oğludur dediler de gavur oldular diyor. Yahudiler Uzeyr Allah'ın oğludur dediler de gavur oldular. Peki bizde öyle bir tevekkül anlayışı var ki diyor, onlarınkinden beter. Deryada gemiler mi yüzdürülecek? Allah vekil. Böyle bir inanç var bizde diyor. Hudutta vatan mı beklenecek? Allah vekil. Gitmeye ne gerek var? Allah korur. Evde çocuk mu bakılacak? Çocuğun gelişmesine Allah vekil. Onların rızkı mı temin edilecek? Rızkı Allah vekil. Çarşıda, bağda, bahçede iş mi görülecek? Her şeye Allah vekil. Dağdaki otları Allah bitirmiyor mu? Ormanları Allah beslemiyor mu? Peki onlar diyor İsa Allah'ın oğludur dediler. Sen ne diyorsun? Allah benim ırgatım diyorsun. Sen de onun patronu oldun. Çocuğunu büyütecek, rızkını bitiriverecek, ülkeyi koruyuverecek, deryada gemileri de o çalıştırıverecek. Hristiyanlardan beter bir tevekkül anlayışıdır bu diyor. Rabbim diyor ki ve katiluhum yuazibhumullahu bi eydikum. O zalimler ordusuyla, o fitne fesat yuvalarıyla siz de harbediniz ki Allah sizin elinizle onlara azap etsin diyor. Sizin elinizle Allah onlara azap etsin diyor Allah Celle Celaluhu. Yoksa Allah dileseydi onları da kâfir yapmaz, mümin yapıverirdi. Velev şâe le'âmene men fil ardı cemî'a. Allah dilemiş olsaydı herkesi melekler gibi yaratıverirdi. O zaman imtihan olmaktan çıkar giderdi bu. Dünya imtihan dünyasıdır. İyiler ve kötüler olacak. Ama iyiler daha faal olacaklar. Kötüleri kontrol altında tutacaklar. Vücutumuzda olanlar gibi, doktorlarımızın ifadesiyle vücutumuzda faydalı mikroplar da var, zararlı mikroplar da var. Doktorlarımız beni affetsinler, kullandığım kelimeler onların kullandığı kelimeler değil. Anladığımı ben naklediyorum. Vücutumuzda eğer zararlı mikroplar olmazsa faydalılar da uykuya dalarlarmış ve biz ayakta duramazmışız. Ama insanoğlu aldığı gıdalarla ve vücuduna yaptığı bakımla, banyosundan diş fırçalamasına kadar her türlü bakımıyla o iyi olanları hep kuvvetlendirirmiş, güçlendirirmiş. Ve onlar da hep aktif durumda olduklarından zararlı mikroplar vücutumuzu çökertemezlermiş. Eğer biz temizliğimize dikkat edemezsek, gıdamıza dikkat edemezsek, yani faydalı olanları güçlendiremezsek bu sefer zararlı olanlar güçlenmeye başlarlar. Mikrop yiyerek onlar dışarıdan gelecek olan bizim bakımsızlığımız nedeniyle dışarıdan gelecek olan mikroplar da onların gıdası. Onlar güçleniyor. Bu sefer bizi yatağa düşürüveriyor. Aynen öyle. Dünyayı da bir vücut olarak alınız ve bu dünyada iyi insanlar ve kötülük yapan insanlar olduğunu düşününüz. Eğer insanlık ailesinin ruhuna tertemiz kelimeler verilir, tenlerine de helal gıdalar sunulacak olursa ve bütün çarşılar ve pazarlarda Tokyo'sundan Londra'sına kadar, Moskova'sından Güney Afrika'sına kadar bütün ülkelerin pazarlarında, serbest pazarlarında, borsalarında helal lokma yiyen insanlar aktif görev alacak olurlarsa, o zaman o zararlı mikroplarla geçinen mikroplar zayıf düşerler. Bunun için de Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu tabiat kanunlarına ve de Kur'an'ın kanunlarına uymamız gerekmektedir bizim. Uymadan eğer Allah Celle Celaluhu'ya yalvarmaya kalkarsak biz, hani evlenmeyen adamın ele gözlü çocuk isterim ya Rabbi. Tarlaya tohum atmayan adamın 10 ton, bu 100 ton buğday isterim ya Rabbi diye dua etmesi gibi bir şey olur bu. Allah size nimetlerini sunmuş zaten. O göklerden ve yerden size nimetler sunmuş. Onu hatırlayın diyordu geçen ayetlerde ya. Ama hocam vallahi bana bir şey vermemiş. Hani bir ara türkü de saldırardı piyasaya. Kar mı verdin, yar mı verdin, nar mı verdin, ne mi alacak benim felek gibi. Bunu söyleyen dili verdi. Onu düzen aklı verdi. Onu çalan aklı verdi Allah Celle Celaluhu. Bunu söyleyen bir adam kendi fiyatını gitsin organ mafyasının liderinde kendisine bir hesap çıkarttırsın bakalımdır. Bunu da satıcı olarak çıkarttırsın. Bir de alıcı duruma düşecek olursa onun 10 katı değil 100 katı para isteyeceklerdir. Aldığınız bir nefeslik havayı trilyonlarca liraya alamazsınız. Onun değerini anlamak için ağzınızı ve burnunuzu bir dakikalığına bir kapatınız. Allah Celle Celaluhu'nun nimeti her tarafa yaygınlaşmış şekilde önümüzde ve içimizde. Vallahu halakakum min turabin thumma min nutfetin thumma cealakum ezvacen ve ma tahmilu min unsa ve la tadau illa bi ilmihi ve ma yuammeru min muammerin ve la yunqasu min umrihi illa fi kitab inne zalika alallahi yasir. Sizi topraktan yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Sonra nutfeden, meniden yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Yani Hazreti Adem'i topraktan ve şimdiki insanlık ailesini de spermeden yaratan, nutfeden yaratan Allah Celle Celaluh'tür. Sonra sizi eşler kılan yine o Allah Celle Celaluh'tür. Ana rahmine neyi koymuşsa o Allah koyuyor, ne olduğunu da bilen yine o Allah Celle Celaluh'tür. Hocam ama insanlar müdahale ediyorlar. Onun kanununu koyan da Allah Celle Celaluh'tür. Hani suni dölleme dediğimiz şey yoktan bir şeyi yaratma değil. Allah Celle Celaluh'un insan tenine bırakmış olduğu şeyler alınıp çiftleştirilip ana rahmine yerleştirilmesinden ibaret. Ve bu da Allah'ın koyduğu şeylerin bulunup yürürlüğe koyulmuş halidir. Kim bir uzun ömür yaşıyorsa o Allah'ın bilgisi içerisinde yaşıyor. Kimin ömrü kısa ise yine o da Allah Celle Celaluhu'nun bilgisi içerisinde olmaktadır. Ve bunların hepsi de bir kitapta yazılıdır diyor. Ve bu da Allah için gayet kolaydır diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam Kur'an'ın ayetleri çok yakın bir zamanda yani yanlışları ortaya koyulacak veya aksi olaylar gerçekleşecek. Hayrola, nedir o? İlim adamları insanlığın şimdi 125 yıl yaşayabileceğini, hatta 150 yıl diyenler de var. Azınlıkta da olsa 175 yıl yaşatabileceğini söyleyenler var. Ama o söyleyenin kendisi ölmüş dedim. Bir. Sonra sizin ufkunuz 125 ile 150 ile 175 ile sınırlı kalmış. Biz Kur'an-ı Kerim okurken Nuh Aleyhisselam'ın ömrünün 950 yıl kavminin arasında kaldığına inanmaktayız. فَلَبِثَ ف۪ي قَوْمِهِ اَلْفَ سَنَةٍ اِلَّا خَمْس۪ينَ عَامًا. Kavmi arasında 950 yıl kaldı diyor Allah Celle Celaluhu. Bunu başka türlü yorumlamasınlar, 950'ye başka mana vermesinler diye Rabbim binden 50 eksik kelimesiyle ifade etmiş. Doğrudan 950 yıl dememiş. Binden 50 eksik yıl kavminin arasında kaldı diyor Allah Celle Celaluhu. Biz buna iman ediyoruz. İlim onu da hedeflesin. 950 yıla çıkaracağım desin. Ömrü uzatır mı? Hayır. Bu şartlar oluştuğunda, havanın şartları, suyun şartları, gıdanın şartları, efendim insanların stresi, rahatlığı ve her türlü sosyal şartları şöyle geliştiğinde böyle olacağı konusunda Rabbimin ezeli bilgisi vardır. Onun için ömür uzamaz ve kısalmaz sözümüz halen geçerlidir. 150 yıl yaşayanınki de uzamamıştır. Zaten onunkisi 150 olarak belirlenmişti Allah Celle Celaluhu tarafından. Dağıstan'dan Türkiye'ye zamanla iltica edip burada vatandaş olan insanlarımızdan biri anlattı bana. Hocam dedi, biz burada dünyaya geldik. Yaşımız 60-70'e geldi ama biz Türkiye'de dünyaya geldik. Dağıstan'dan gelmişiz. Babam ve dedem anlatırdı, orada 120 yıl yaşayan çok insan varmış. Bizimkiler gelmişler buraya, Bursa'nın bir köyüne yerleşmişler, bir köy edinmişler. Buraya geldikten sonra ise 100, 90, 80 diye aşağıya doğru gidiyor ömür diyor. Orada 120'yi bulanlar var, burada 80'e inenler var. Bunların ömrü kısaldı mı? Yok dedim, kısalmadı. Allah Celle Celaluhu sizin dedenizin buraya iltica edeceğini, hicret edeceğini, göç yapacağını biliyordu. Türkiye şartlarında havası, suyu, kirliliği, suyunun kirliliği veya havasının kirliliği belli. Alacağı gıdaları da biliyor Allah Celle Celaluhu. Buranın ömrünü de öyle tayin etmişti ve o da oraya geldi. Eğer bu şartları biz eski haline dönüştürürsek, havamızı temiz, suyumuzu tertemiz, gıdalarımızı hormonsuz, tabii hale dönüştürebilirsek ki ileride inşallah olur. O zaman tekrar yükselirse o insanların ömrü uzamamıştır. Allah Celle Celaluhu zaten onların ömrünü 90-100 diye tayin etmiştir. Onun için ecel gelince bir an ileri gitmez, bir an geriye de kalmaz ayeti kerimesi hiçbir zaman değişmeyecektir. İnsanlığın ömrü 250 yıla çıkartılabilirse, Nuh Aleyhisselam'ın ömrü gibi 950 yıla çıkartılsa bile ömür uzamamıştır. O adamın ömrü zaten 950 yıl diye belirlenmiştir. Onun için hani ölen cenazemizin üzerine serdiğimiz bir örtü vardır. Orada da ayet-i kerime yazılmış. فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldiği zaman bir saat ileri bir saat geri kalmaz. Bu saat şu bizim 40 dakika, 60 dakikayla belirlenen dakika ve saatler değil, an demektir o. Bir an ileri bir an geriye kalmaz. Ne zaman geleceğini de biz bilemiyoruz. Onun için her an Rabbin huzuruna varacakmış gibi hazırlıklı olalım. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.